รุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นำรายการธรรมารับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2558นะคะวันเสาร์ที่28กุมภาพันธ์ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น11ค่ำเดือน4ปีมะแมนะคะก็ถือเป็นวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเดือนไหนๆก็ตามเราก็ยังมีรายการธรรมารับอรุณเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังกันและทุกเช้าเสาร์อาทิตย์แบบนี้ดิฉันก็จะได้มาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังนะคะในการที่จะมาสักการะหรือว่าพูดคุยสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมารับอรุณของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะเช้าของเสาร์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์อย่างที่ยมเกริ่นนะเจ้าค่ะมีคำถามที่ท่านผู้ฟังสองท่านได้เขียนจดหมายมาถามพระอาจารย ์ใช่ๆ และเป็นเรื่องที่โยมคิดว่าค่อนข้างที่จะเข้ากับสมัยนะจ๊ะคะเพราะว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นให้เราได้เห็นในสังคมนี่มากเหลือเกินนะจ๊ะคะถ้าเราจะพูดกันก็คือเป็นเรื่องของคนที่ยังไงจ๊ะคะมีความเบี่ยงเบนทางเพศเอาอย่างนี้ดีกว่านะจ๊ะคะก็ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการบวชอะไรต่างๆเหล่านี้เจ้าค่ะโยมขออนุญาตอ่านเลยดีไหมเจ้าคะ ได้ได้ ท่านนะเจ้าคะท่านแรกเป็นผู้ที่ใช้นามว่าคุณโจกตัญญูนะเจ้าคะ อันนี้เขียนเป็นไปรษณียบัตรมา ใช่เจ้าค่ะก็เรียนถามพระอาจารย์โยมอ่านให้ท่านผู้ฟังรับฟังก่อนนะเจ้าคะข้อแรกที่คุณโจถามก็บอกว่าพระพุทธองค์ทรงมีเมตตาให้ผู้ชายบวชเป็นภิกษุสามเณรได้และยอมให้ผู้หญิงบวชเป็นภิกษุณีหรือสามเณรีได้แต่เหตุใดพระองค์จึงทรงห้ามไม่ให้บันดอกหรือเราก็เรียกว่ากระเทยนะเจ้าคะขออภัยที่ต้องใช้คำวันนี้บันดอกบวชมีเหตุการณ์ใดเป็นประถมเหตุหรือไม่ถึงได้กีดกันและก็รังเกียจคนดังกล่าวนะเจ้าคะและข้อ2ก็บอกว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยการเป็นเกย์ถือเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมและการบรรลุธรรมหรือไม่อย่างไรนะเจ้าคะ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณโจกตัญญูเขียนถามมานะเจ้าคะทีนี้ที่เกี่ยวพันนะเจ้าคะอีกท่านหนึ่งก็จะเป็นท่านผู้ใช้นามว่าคุณ เอกฉัน เอกฉันเจ้าคะรถก็เขียนถามมาดังนี้นะเจ้าคะว่า1กระเทยหรือบันดอกผู้เบี่ยงเบนทางเพศทุกวันนี้ทำไมจึงมีมากเป็นไปได้ไหมว่าคนที่ทำผิดศีลข้อ3กันมากจึงเกิดมาเป็นคนประเภทนี้มากมีตัวอย่างหรือว่ามีคำสอนในพระไตรปิฎกหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะเจ้าค่ะนั่นเป็นข้อแรกข้อที่2ก็บอกว่ากระเทยบางคนก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเลื่อมใสในพุทธศาสนาถามว่ากระเทยสามารถจะบรรลุธรรมตั้งแต่โสดาบันถึงอรหันต์ได้หรือไม่นะเจ้าคะแล้วก็ข้อ3บอกว่ากระเทยที่มีเพศเป็นหญิงแต่สรีระนิสัยใจคอเนี่ยเป็นชายทุกอย่างเลยไม่มีคู่ครองนะเจ้าคะแล้วก็ไม่เสพเมถุนด้วยเกิดความเลื่อมใสในศรัทธาในพุทธศาสนาถามว่าถ้าผ่าตัดแปลงเพศเป็นชายแล้วเนี่ยนะเจ้าคะตามหลักคือแบบแปลงเพศตามหลักเทคโนโลยีสมัยปัจจุบันนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้ชายอ่ะเนี่ยจะสามารถบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรในพุทธศาสนาได้หรือไม่และในสมัยพุทธกาลนี้เคยมีไหมเจ้าค่ะนี่หมดเลยเจ้าค่ะ ก็เป็นปริศนียบัตรจากคุณโจ้กตัญญูมาและในช่วงเวลาเดียวกันก็มีจดหมายของคุณเอกฉันท์จากจังหวัดร้อยเอ็ดมา นะถามเรื่องเดียวกันพอดี คล้ายๆกันเลยนะคะ ใช่ใช่คล้ายๆกันก็เลยนํามาพูดคุยในตอนเดียวกันแต่มันก็จะไล่ไปทีละประเด็นก่อนในส่วนของคุณโจ้ที่ถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเมตตาบวชให้นั่นก็คือว่าสั่งสอนล่ะแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยมีเมตตามีกรุณาในสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณอยู่แล้วนะอันนี้คืออัธยาศัยของสัมมาสัมพุทธะอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าจะเป็นอย่างนี้มีความเมตตาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่บอกไว้สอนไว้นั่นก็คือเรื่องของธรรมะในทุกๆหมวดบุคคลผู้มีกําลังความเพียรในการปฏิบัติมีอินทรีย์ในการที่จะฝึกฝนทําตามคําสอนก็จะบรรลุธรรมได้เหมือนกันไม่ว่าคุณจะเกิดวรรณะไหนคุณจะมีสภาวะอย่างไรในที่นี้คือเราพูดถึงตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปนะตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปเพราะฉะนั้นมนุษย์ที่อินทรีย์อ่อนก็มีอินทรีย์แก่กล้าก็มีอันนี้ก็ต้องแบ่งแยกกันไปนิดหนึ่งทีนี้ในเรื่องของการบวชนะการบวชนี่ก็คือการออกจากเรือนแต่เป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนพระพุทธเจ้าก็อนุญาตให้ผู้ชายบวชได้แล้วก็อนุญาตให้ผู้หญิงก็บวชได้ทีนี้แล้วสําหรับบุคคลที่มีการเบี่ยงเบนทางเพศเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็อยากบวชเหมือนกันก็มีนะก็เธอคือหมายความว่าผู้ชายที่ชอบผู้ชายด้วยกันอันนี้ก็คือแบบหนึ่งนะแล้วผู้หญิงที่ไม่ชอบผู้ชายแต่ชอบผู้หญิงด้วยกันอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคุณตาใจมันจะมีอยู่สองแบบแล้วนอกจากลักษณะจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนปกติเนี่ยแล้วก็ยังรวมถึงร่างกายก็มีในสมัยโบราณคือคิดว่าสมัยปัจจุบันก็ยังมีด้วยซ้ำคนที่มีอวัยวะเพศสองเพศนะมีทั้งสองอวัยวะเพศ มีอันนี้เราเห็นในข่าวกันอยู่ ใช่ใช่ก็จะมีทั้งทางกายภาพนะซึ่งมีลักษณะแบบนี้เอาเรื่องทางกายภาพกันเพราะอันนี้มันเห็นได้ชัดเจนอันนี้มีข้อระบุไว้ชัดเจนเลยว่าบุคคลที่มีอวัยวะเพศสองเพศเลยเนี่ยนะถ้าบวชมาแล้วเนี่ยรู้ต้องให้สึกไปรู้แล้วต้องให้สึกไปนะไม่ว่าจะเป็นบวชฝ่ายภิกษุหรือบวชฝ่ายภิกษุณีก็ตามถ้ารู้แล้วต้องให้สึกไปนะอันนี้คือไม่ต้องพูดถึงว่าจะให้บวชเลยนะคือถ้ารู้ก่อนที่จะบวชอันนี้ไม่ได้บวชแน่แต่ถ้าบวชมาแล้วเผลอหลุดรอดมาได้ก็ต้องให้สึกไปนะทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นนะอันนี้คือไม่ใช่เฉพาะบุคคลที่มีอวัยวะสองเพศแต่รวมถึงบุคคลที่ทำอนันตริยกรรมนะคือพระพุทธเจ้าได้พูดถึงบุคคล11ประเภทที่เมื่อถ้าบวชมาแล้วเนี่ยรู้ว่าเขาเป็น11แบบนี้จะต้องให้ลาสิกขาไป มีอะไรบ้างเจ้าคะ ก็คือ1เป็นกระเทยในกระเทยเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดเพราะว่ากระเทยมี5ประเภท2ประเภท2ประเภทที่ว่าจะต้องให้สึกไปอีก3ประเภทยังบวชอยู่ได้แล้วก็ที่2ก็คือคนที่ถือบวชเอาเองเนี่ยก็คือเหมือนอย่างดาราอย่างเงี้ยเขาห่มผ้าเลยเขาไม่ได้มีอุปชาเวลาเขาแสดงหนังเงี้ยนะก็เอาผ้าเหลืองมาห่มโกนผมนิดนึงก็เป็นภาระนะอันนี้คือถ้ารู้แล้วคณะสงฆ์รู้แล้วต้องให้เขาสึกไปนะคืออยู่เป็นพระไม่ได้นอกจากไปบวชดีๆถูกต้องนะข้อที่3ก็คือผู้ที่เข้าไปเข้าลัทธิศาสนาอื่นนะแล้วก็ต้องมาปลอมบวชมาแปลงบวชอย่างเงี้ย อันนี้ ไม่ได้ข้อที่3นะข้อที่4คือเป็นสัตว์เดรัจฉานข้อที่5ถึงข้อที่9นี้ก็คือทําอนันตริยกรรม5อย่างนะหมายถึงการฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหันต์ทําสงฆ์ให้แตกกันทําพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดนะข้อที่10ก็คือข่มขืนนางภิกษุณีมาข้อที่11ก็คือคนที่มีอวัยวะ2เพศ เจ้าค่ะ นะ11อย่างนี้ถ้ารู้แล้วต้องให้สึกไปทําไมอ่ะเหตุผลอะไรก็เพราะว่ามีคนติเตียนก็คือพอเขาทราบว่าเอาคนนี้ทําไมฆ่าพ่อมาแล้วมาบวชได้ก็มาฟ้องพระพุทธเจ้ามาติเตียนพระพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติวินัยข้อนี้ขึ้นมาไล่ไปก็มีทั้งหมด11อย่างข้อหนึ่งที่เราพูดถึงว่าสัตว์เดรัจฉานเมื่อสักครู่ที่อาตมาพูดถึงนะส ั ตว์เดรัจฉานเนี่ยก็คือหมายถึงมีพญานาคก็ปลอมเป็นมนุษย์มาบวชอ้าวรู้แล้วแล้วก็ให้สึกไปเรื่องราวก็มีอยู่ในสมัยพุทธกาลอยู ่ แต่นี้มาถึงประเด็นที่คุณโจถามในที่นี้ก็คือเรื่องของกระเทยนะว่ากระเทยทำไมถึงห้ามบวชเรามาแยกประเภทก่อนมีทั้งหมด5ประเภทประเภทแรกก็คือพอมีความกำหนัดมีความเร่าร้อนเนี่ยจะต้องมีเพศสัมพันธ์นะไม่ว่าด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งนะนี่คือประเภทที่1ประเภทที่2เนี่ยก็คือพอมีความเร่าร้อนมีความกำหนัดแล้วเนี่ยก็จะต้องเห็นคนอื่นมีเพศสัมพันธ์อันนี้คือประเภทที่2นะ2ประเภทแรกนี้ห้ามบวชเนี่ยรู้แล้ว ถ้าหลุดบวชมาได้ก็ต้องให้สึกไปนะนี่สองประเภทแรก3 4และ5นี้บวชได้นะบวชได้นะหรือถ้ารู้ภายหลังนะว่าคุณเป็นประเภทที่3 4และ5นี้ก็ให้อยู่ต่อไปได้นะ3 4 5เป็นยังไง มีอะไรบ้างเจ้าคะ ประเภทที่3ก็คือว่าผ่าตัดแล้วนะพูดศัพท์ทางที่ชาวบ้านเขาเรียกกันก็คือเฉาะแล้ว เจ้าค่ะ ก็คือแปลงเพศแล้วนั่นเองนะนี่คือ ผู้ชายแปลงเพศก็บวชได้เหรอเจ้าคะ อันนี้คือข้อที่3นะอันนี้คือข้อที่3 เจ้าค่ะ ทีนี้ข้อที่4ก็คือว่าเป็นบันดอกคือเป็นกระเทยเนี่ยเฉพาะในเวลาข้างแรมอันนี้ด้วยผลของกรรมนะคือมีความกำหนัดชอบผู้ชายด้วยกันเฉพาะบางเวลาเวลาที่ข้างแรมอันนี้ก็มีในสมัยพุทธกาล อ๋อเหรอเจ้าค่ะ นี่คือประเภทที่4แล้วก็ประเภทที่5นั่นก็คือเป็นบันดอกแต่กำเนิดแล้วก็จิตใจฉันมาเป็นอย่างนี้ทีนี้ประเด็นที่อาจารย์ต้องการจะพูดถึงในที่นี้ก็คือว่าประเภทที่1และประเภทที่2เนี่ยคือมันจะต้องมีการเสพเมถุนเกี่ยวข้องด้วยเมถุนธรรมเพราะฉะนั้นมาอยู่ในหมู่ผู้ชายด้วยกันเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหา แน่นอนเลย อันนี้แน่นอนเลยเพราะฉะนั้นก็เลยอยู่ไม่ได้ล่ะถึงรู้ก็ต้องให้สึกไปอันนี้คืออะไรเพื่อที่จะรักษาหมู่คณะไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าไม่มีเมตานะมีเมตาแน่นอนเพราะว่าธรรมะได้ประกาศเอาไว้แต่เพื่อความอยู่ได้ของหมู่คณะก็จำเป็นต้องให้2ประเภทแรกนี้ก็ต้องให้สึกไป เจ้าค่ะถ้ารู้ใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ถ้าทราบและส่วน3ประเภทที่เหลือนั้นก็สามารถที่จะบวชอยู่ได้ในที่นี้จุดประสงค์ของการบวชเนี่ยคุณเดินใจก็คือการที่จะละตัวตนนะไอ้ความที่ฉันแบบเป็นอย่างเงี้ยฉันเป็นกระเทยหรือฉันเป็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยไอ้ความที่รู้สึกว่าฉันต้องเป็นอันนี้ฉันไม่เป็นอันนั้นไอ้พวกนี้คืออัตตาตัวตนทั้งสิ้นเลยมีทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเราต้องละพวกนี้นี่คือจุดประสงค์ของการบวชอยู่แล้วก็ใช่ไหมทีนี้ถามว่าถ้าเราเป็นอย่างนี้อย่างคนที่เป็นเกย์ชอบผู้ชายด้วยกันหรือผู้หญิงชอบผู้หญิงด้วยกันไม่ต้องพูดถึงขนาดนั้นก็ได้คุณเตือนใจเอาแค่ผู้ชายชอบผู้หญิงหรือผู้หญิงชอบผู้ชายเอาธรรมดาธรรมดาเนี่ยแค่นี้ก็เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมแล้ว คือคนปกติเจ้าค่ะ เอาก็คือเรื่องของกามไง อ๋อ เรื่องของกามไงคนที่ปกติธรรมดาเลยนะทําไมเขาไม่บวชกันหมดอ่ะก็ยังถูกกามเคี้ยวกินอยู่ไง เจ้าค่ะ ฉันก็ยังชอบผู้ชายแต่ผู้หญิงนะก็ยังชอบผู้ชายผู้ชายเห็นผู้หญิงสวยๆจิตใจก็เคลิบเคลิ้มไปเหมือนกันนี่คนธรรมดาเลยนะคนธรรมดาปกติธรรมดาแค่นี้ก็เป็นอุปสรรคต่อเขาแล้วเพราะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวว่าคุณจะไปชอบอะไรไอ้ความกำหนัดนี่ต่างหากที่เป็นปัญหากำหนัดกับอะไรนั่นไม่ใช่ปัญหานะคุณจะกำหนัดกับผู้ชายด้วยกันหรือคุณจะกำหนัดกับผู้หญิงอันนั้นไม่ใช่ปัญหาหรอกปัญหามันอยู่ตรงความกำหนัดตรงนี้มันจะเป็นอุปสรรคนะเราจึงต้องละความกำหนัดตรงนี้ความกำหนัดอยู่ที่ไหนอยู่ในใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราละความกำหนัดในใจอันนี้มันจึงจะดีทีนี้รูปแบบของการปฏิบัติในภายนอกมันก็จะต้องให้หมู่คณะอยู่ได้กลุ่มอยู่ได้นั่นก็จึงมีบันดอก2ประเภทนะที่จะต้องระงับความเร่าร้อนด้วยการมีเพศสัมพันธ์หรือว่าด้วยการดูนะซึ่งสมัยก่อนมันไม่มีสื่อลามกอ่ะมันจะดูมันก็จะต้อง ไปเห็นจริงๆ ใช่ใช่ซึ่งเขาก็จึงต้องห้ามเอาไว้พระพุทธเจ้าก็จึงต้องให้สึกไป เจ้าค่ะ แล้วเราจะเห็นได้ว่าแม้แต่คนที่ถูกตัดอวัยวะเพศแล้วผู้ชายนะก็ยังบวชได้แต่คือถ้ารู้แล้วก็ไม่ได้ให้สึก เจ้าค่ะ ทีนี้ว่าประเด็นที่พูดถึงว่าการบรรลุธรรมเนี่ยคนที่จะบรรลุธรรมไม่ได้นะเอาคนที่จะบรรลุธรรมไม่ได้ก่อนนะก็คือบุคคลที่ทําอนันตริยกรรมมาอนันตริยกรรมก็คือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกกันทําพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือด5อย่างนี้จะบรรลุธรรมไม่ได้ในชาตินี้เพราะว่าอะไรเพราะคุณจะต้องไปตกนรกก่อนน ะ กรรมนี้หนักมากจะต้องให้ผลไปนรกก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเป็นโสดาบันเนี่ยคุณจะข้ามนรกได้มันก็จึงเป็นไม่ได้ไง นะ เป็นโสดาบันไม่ได้เพราะต้องไปตกนรกก่อนรับผลของกรรมนี้ก่อนนะเพราะมันให้ผลหนักให้ผลเร็วก็ต้องรับไปก่อนแล้วโผล่ขึ้นมาครั้งต่อไปนะถ้าเจอคำสอนดีอะไรก็ว่ากันใหม่ก็ว่ากันนะนี่คือที่ห้ามเลยคือมันจะไม่ได้แต่ถ้าอื่นที่ไม่ใช่นอกจากนี้ไม่ใช่5อย่างนี้นะคุณมีสิทธิ์แน่นอนนะมีสิทธิ์แน่นอนถึงแม้แต่พระภิกษุสงฆ์นะเกิดมีเป็นปาราชิกขึ้นนะเช่นขโมยของนะปาราชิกที่ไม่ได้อยู่ในอนันตริยกรรม5นะ เจ้าค่ะ คือปาราชิกคือศีลของพระเนี่ยนะถ้าสมมุติว่าวดคุณธรรมที่ไม่มีในตนใช่มั้ยหรือว่าฆ่ามนุษย์นะที่ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่พระอรหันต์นะอันนี้เราพูดถึงกรณี คือไปฆ่าคนอื่นเป็นฆาตกรอย่างงี้นะเจ้าค่ะ ใช่ๆแล้วก็ขโมยของ นะหรือว่ามีเพศสัมพันธ์เนี่ยขาดจากความเป็นพระแล้วถามว่าพระที่ขาดจากความเป็นพระแล้วเนี่ยผิดศีลข้อปาราชิกเนี่ยแล้วไม่ได้อยู่ในหมวดของอนันตริยกรรมเนี่ยก็สามารถบรรลุธรรมได้นะคุณเดินใจ หมายความว่าจะกลับมาบวชใหม่ได้หรือ บวชใหม่ไม่ได้บวชใหม่ไม่ได้แล้วบวชใหม่ไม่ได้อีกแต่ว่าบรรลุธรรมในความเป็นสามเณรได้บรรลุธรรมในความเป็นคารวาสได้เพราะอันนี้ก็คือเคยมีที่เขาบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกนะเป็นส่วนบันมีอยู่นะคือปาราชิกแล้วนะปาราชิกในข้อเสพเมถุนนี่แหละแต่ว่าบรรลุได้นะไม่ใช่ว่าห้ามมรรคผลนิพพานแต่ห้ามบวชเฉยๆ อ๋อเจ้าค่ะ นี่ หมายถึงว่าเขายังปฏิบัติธรรมได้ ใช่ ถ ้ าเขาปฏิบัติธรรมทำจิตใจได้ดีเขาก็อาจจะบรรลุไปตามขั้นตอน ตามเหตุตามปัจจัยของเขาใช่ อ๋อเจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะ คือไม่ได้ห้ามบวชคือการบวชเนี่ยเป็นรูปแบบหนึ่งเฉยๆภายนอกเฉย เจ้าค่ะ แล้วดูสิขนาดว่าพระที่เป็นปาราชิกต้องออกจากความเป็นพระแล้วยังบรรลุธรรมได้นะอันนี้คืออาตมาต้องการจะพูดถึงประเด็นที่ว่างั้นคนที่เป็นกระเทยก็ไม่ได้ห้ามนะสิ่งที่จะไม่ได้ก็คืออนันตริยกรรมมันคนละเรื่องกันนะคนละเรื่องกันแต่ทีนี้อุปสรรคในการที่จะทำให้เราบรรลุธรรมไม่ได้มันคือความกำหนัดไม่ว่าจะในผู้ชายผู้หญิงเป็นบางเวลาก็ตามอันนี้คือมันจะไม่ได้แล้วที่ไม่ได้แน่ๆนั่นก็คือทำอนันตริยกรรม5นะซึ่งอนันตริยกรรม5นั้นก็มีแค่นี้นะไม่ได้ระบุถึงความเป็นกระเทยหรือไม่นะทีนี้ถ้าเป็นกระเทยใน2ประเภทแรกก็บวชไม่ได้นะบวชมาแล้วก็ต้องให้สึกไปอันนี้คือคำถามของคุณโจ้นะแล้วก็ส่วนคำถามของคุณเอกฉันท์เนี่ยที่พูดถึงว่าทำไมเดี๋ยวนี้มันจึงมีมาก แล้วที่เป็นกระเทยกันมากนี่เพราะว่าไปผิดศีลข้อ3ใช่หรือไม่เลยเกิดมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะ อันนี้ก็เคยมีคนพูดเอาไว้ว่าคนที่ไปผิดศีลข้อ3เนี่ยคุณก็จะต้องไปตกนรกปีนต้นงิ้วต้นอะไรใช่ไหมแล้วถ้าพอเกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่ถ้ามีโอกาสนี้ก็จะมีความบิ่งเบนทางเพศอันนี้เคยมีคนพูดกันอยู่เหตุปัจจัยมันมีเยอะคุณเตือนใจเหตุปัจจัยมีเยอะบางทีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นแบบนั้นก็เป็นได้เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็บางทีพูดยากอาตมาก็ไม่มีความสามารถในการที่จะไปคาดเดาตรงนั้นน ะ ก็มันก็มีเยอะมันก็ธรรมดานะมีเยอะบ้างมีน้อยบ้างก็ตามเปลี่ยนแปลงตามสมัยที่ว่ามันคนอาจจะมีความทุกข์บ้างความสุขบ้างก็ธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่ควรทำนั่นก็คือศีลสมาธิปัญญาเราก็ทำสิ่งที่ควรละสิ่งที่เป็นบาปอกุศลเราก็ละไปเสียก็ไม่มีปัญหา คือ ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้พูดถึงว่าคนที่เป็นกระเทยแล้วจะเป็นบาปเป็นอะไรคือบาปเนี่ยมันอยู่ที่ความกำหนัดความพยาบาทความเบียดเบียนที่อยู่ในใจเรื่องของราคะโทสะโมหะนะราคะโทสะโมหะถ้าคุณมีในใจไม่ว่าคุณจะเป็นชายเป็นหญิงเป็นกระเทยเป็นอย่างไรก็ตามอันนี้มันเป็นสิ่งไม่ดี แ ต่เราก็จะต้องละเจ้าราคะโทสะโมหะพอเราละราคะโทสะโมหะแล้วไอ้ความเป็นตัวตนที่ฉันจะต้องเป็นหญิงฉันจะต้องเป็นชายฉันเป็นกระเทยฉันเป็นคนขาวคนดำมันก็จะไม่มีก็จะหมดไปด้วย เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงเรื่องของการบรรลุธรรมเนี่ยคือเราทำความสะอาดที่จิตมันบรรลุที่จิตมันไม่ได้เกี่ยวกับเพศไม่ได้เกี่ยวกับสีผิวไม่ได้เกี่ยวกับความชอบผู้ชายหรือผู้หญิงไอ้ความชอบไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงก็จะต้องละออกเสีย ก็คือคนประเภทนี้แต่ถ้าว่าเขาละได้ก็สามารถบวชได้ถูกไหมเจ้าคะตามข้อยกเว้นที่พระพุทธองค์ว่า คือบวชกับการบรรลุธรรมคนละประเด็นนะคุณตาใจ คือ ที่อาตมาพูดเมื่อสักครู่นี้คือบรรลุธรรมได้นะบรรลุธรรมโดยเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีโดยความเป็นคารวาสได้แต่ทีนี้ถ้ารูปแบบของการบวชนะต้องมาอยู่ในหมู่สงฆ์ก็ต้องแยกออกไปอีกว่าเป็นกระเทยประเภทไหนอันนี้ต้องแยกไปอย่างนี้ถ้าเป็นกระเทยชนิดที่ว่าต้องระงับความรุ่มร้อนด้วยการเสพเมถุนอันนี้คุณมาไม่ได้ถ้ารู้แล้วต้องให้สึกไป ไม่ได้แน่นอนต้องให้สึกไปเลยเจ้าค่ะ ทีนี้ประเด็นของคุณเอกฉันท์จากจังหวัดร้อยเอ็ดที่ถามมาในที่นี้ว่าแต่ถ้าเป็นหญิงแล้วเปลี่ยนเป็นชาย เจ้าค่ะ เป็นหญิงแล้วเปลี่ยนเป็นชายคือของคุณโจ้นี่คือชายแล้วเปลี่ยนเป็นหญิงถูกไหม เจ้าค่ะ ในกรณีของคุณเอกฉันท์นี่คือหญิงแล้วเป็นชายนะนี่ก็ต้องไปดูเรื่องของภิกษุณี เจ้าค่ะ คือเพราะว่าคนเราเกิดมามันก็เป็นไปตามกรรมนะผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามเพราะฉะนั้นคุณเกิดมาอย่างนี้มันก็จะต้องไปดูตรงจุดที่เกิดนั่นแหละว่าคุณเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิง เจ้าค่ะ แต่ถ้าเป็น2เพศมาตั้งแต่เกิดเลยนะทางร่างกายเป็นอย่างนี้อันนี้ห้ามบวชอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือเป็นภิกษุณี เจ้าค่ะ ทีนี้อาตมาก็ยังไม่ได้ไปศึกษาศีลของฝ่ายภิกษุณีว่าเขาสามารถที่จะบวชผู้หญิงที่แปลงเป็นผู้ชายได้หรือไม่อันนี้คงจะต้องไปให้ข้อมูลกันอีกครั้งหนึ่งต่อไป เจ้าค่ะ ประเด็นที่อาตมาต้องการจะสื่อสารในที่นี้ก็คือว่าการบรรลุธรรมไม่ได้ว่าจําเป็นจะต้องอยู่ในรูปแบบของนักบวชก็ได้ในการบรรลุธรรมเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทําอนันตริยกรรมเราสามารถบรรลุธรรมได้บรรลุธรรมได้ส่วนเรื่องของรูปแบบในการบวชถ้าเป็นกระเทยก็2ประเภทแรกอย่างที่ว่าในประเภทอื่นนี้ก็สามารถบวชได ้อืมเจ้าค่ะ ส่วนเรื่องการบรรลุธรรมนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งไปบรรลุธรรมได้แน่ถ้าเหตุปัจจัยพร้อมหมุน เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมขออนุญาตกับนมัสการเรียนถามนิดนึงนะเจ้าค่ะว่าอย่างเราเห็นในข่าวเมื่อไม่นานมานี้นะเจ้าค่ะมีพระหรือว่าเนนเนี่ยท่านคือถ้าพูดตรงๆก็แบบว่าทำตัวเป็นตุ๊ดแต๋วอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะแบบว่าแต่งหน้าแต่งตาหรือว่าแบบใส่อะไรที่มันไม่คือดูแล้วว่าเป็นกระเทยแบบนั้นเจ้าค่ะแล้วก็มาโพสต์รูปอะไรตามสื่อออนไลน์เนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมากอันนี้นี่พระอาจารย์มีความเห็นอย่างไรเจ้าคะทําได้เหรอเจ้าคะแบบนี้เจ้าค่ะมันไม่ผิดศีลหรือว่าผิดพระวินัยอะไรเหรอเจ้าคะ เอาทีละเรื่องก่อนนะถ้าพูดถึงสภาวะความเป็นสมณะเนี่ยถ้าเรื่องของการบวชแต่ถ้าเขาไม่ได้เป็นกระเทยใน2ประเภทแรกนั้นก็บวชได้ทีนี้พอบวชมาแล้วก็ต้องมีสิกขามีข้อวินัยสำหรับพระสงฆ์นะซึ่งการประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องรูปไร้รูปทาอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวอันนี้เป็นสิ่งของพระนะเป็นสิ่งของพระที่พระจะต้องปฏิบัติอยู่แล้วทีนี้พระที่ปฏิบัติดีก็มีทำได้ดีก็มีที่ทำไม่ได้ความสามารถยังไม่ถึงก็มีนะเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยฝึกฝนกันไปนะบางทีครูบาอาจารย์ก็ต้องคอยบอกสอนให้โอกาสปรับตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองนะนี่เขาต้องค่อยๆฝึกตัวเองไปในการที่จะละความเห็นในการที่จะสวยงามหรือว่าละความกำหนัดยินดีในความสวยงามพวกนี้นะวิธีแก้ก็คือว่าเราก็พิจารณาสุภาษะถ้าเขาพิจารณาสุภาษะอยู่เนืองๆเขาก็จะคลายความกำหนัดยินดีในของสวยงามพวกนี้ได้นั่นก็จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขึ้นไปได้ เจ้าค่ะตอนนี้ในความเห็นของโยมโยมว่าน่าจะให้สึกไปเลยนะเจ้าค่ะถ้าเป็นแบบนี้เจ้าค่ะ ก็คืออันนี้ไงที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้คือบางทีบางคนก็ปรับตัวได้คือถ้าเราจะเปรียบเทียบคุณเตือนใจพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้กับโจร2ประเภทนะคือมหาโจรชั้นเลิศกับโจรธรรมดาธรรมดานะคือมหาโจรชั้นเลิศเนี่ยก็คือเปรียบเทียบกับภิกษุที่ทำไม่ดีแล้วคนอื่นไม่เห็นนะปกปิดเอาไว้นะความคิดในทางชั่วทางบาปคุณมีอาบัติชั่วหยาบแล้วคนอื่นก็ไม่รู้นะจับไม่ได้อันนี้มหาโจรชั้นเลิศมหาโจรชั้นเลิศแต่โจรกระจอกเนี่ยก็คือทำผิดแล้วคนอื่นก็จับได้นะจับได้เห็นชัดๆเลยว่าคุณทำผิดเห็นชัดๆว่าทำผิดนะอันนี้โจรกระจอกเพราะอะไร หมายถึงว่าไม่สามารถปิดบังได้ว่าม ันยังเห็นมันยังแก้ได้ก็ค่อยแก้ไปแล้วก็ให้โอกาสเขาไปใช่ไหมแต่มหาโจรชั้นเลิศเนี่ยนะคือมันจับไม่ได้จริงๆเลยนะความชั่วอยู่ในใจเนี่ยแล้วก็หลอกคนอื่นทำไม่ถูกคนอื่นก็ยังเชื่อตามหลงตามอันนี้มหาโจรชั้นเลิศอันนี้อันตรายกว่าอีก ค่ะ นะคือ ใจแล้วเจ้าค่ะ คือไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีแล้วเราไม่ไปตามแก้ไขก็แก้ไขก็ยังเห็นความผิดเขาอาจจะมีคนที่บอกได้สอนได้ไปบอกไปสอนก็อาจจะดีขึ้นได้เพราะว่ายังมีความเป็นตัวตนอ่ะฉันเป็นอย่างเงี้ยฉันอยากสวยอ่ะก็ค่อยแก้ไขเอาใช่ไห ม อันนี้ยังพอบอกได้สอนได้เราก็ค่อยๆทำไปนะก็บางทีก็ต้องให้โอกาสกันบ้างผิดศีลข้อนี้คุณก็ต้องทําการศึกษาในสิกขาบทที่ควรจะต้องทําต่อไปนะมาต้องการจะพูดถึงประเด็นที่ว่าไอ้ความที่เราจะไปคลุกคลีในของที่เราชอบอยู่เสมอันนี้จะเป็นอันตรายนะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายก็ตามเป็นผู้หญิงก็ตามน ะ คือผู้ชายที่ชอบผู้หญิงก็อันตรายแล้วนะผู้ชายที่ชอบผู้ชายก็อันตรายเหมือนกันไม่ได้ต่างกันผู้หญิงที่ชอบผู้ชายก็อันตรายเหมือนกันในความอันตรายเนี่ยมันอยู่ที่ความชอบไม่ได้อยู่ที่ว่าตรงเราไปชอบอะไรเพราะว่าความชอบเนี่ยความกำหนัดเนี่ยมันไปติดกับอะไรอันนั้นมันก็จะเป็นปัญหาขึ้นมาทันทีมันจะเป็นความทุกข์ขึ้นมาทันทีเราก็จะต้องแก้ตรงสิ่งที่เป็นความกำหนัดที่เกิดขึ้นในจิตของเราเราต้องละตัวตนของเราตรงนี้ออกไปให้ได้ เจ้าค่ะนั้นเป็นเรื่องสำคัญสุดนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ แล้วก็แน่นอนธรรมะของพระพุทธเจ้าก็คือว่า สามารถปฏิบัติได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในรูปแบบไหนแล้วก็ทําสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้ถูกต้องเราจะอยู่ในความเป็นพระเป็นเชื้อสายของสมณะแล้วเราก็ทําให้มันถูกต้องตามศีลของพระแต่ถ้าอยู่ในความเป็นคารวาสในรูปแบบของความเป็นคารวาสเราก็ปฏิบัติให้ถูกต้องในความเป็นคารวาสอันนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเราเองนะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เป็นคําตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ตอบให้แก่ท่านผู้ฟังสองท่านที่ได้เขียนถามมาดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวเพราะว่ามีเกิดขึ้นให้เราได้เห็นกันอยู่ในปัจจุบันเยอะเลยแล้วก็คงจะมีท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านที่สงสัยแบบนี้เหมือนกันถ้าเผื่อยังไม่คลายข้อข้องใจนี้ก็คิดว่าตามมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ได้นะเจ้าค ่ ะตอนพระอาจารย์มาที่สวนโมก 7มีนาคม เจ้าค่ะวันที่7มีนาคมนี้พระอาจารย์จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเจ้าคะย้ำกันอีกสักนิดนึง เรื่องแก้ว3ประการวันที่7มีนาคมที่หอจดหมายเหตุท่านพุทธทาสอินทปัญโญคือสวนโมกกรุงเทพในเวลา 9:00 นก็จะเริ่มแสดงธรรม เจ้าค่ะแต่ถ้าใครจะมาถวายภัตตาหารเช้านี่ก็ได้ตอน 7:00 นนะเจ้าค่ะ มาก็จะไปที่นั่นตั้งแต่ 7:00 นใช ่เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะที่สวนรถไฟหรือว่าที่เราเรียกว่าเป็นสวนโมกกรุงเทพนี่เองตรงจตุจักรนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ พูดง่ายๆเจ้าค่ะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นลูกศิษย์ลูกหารับฟังหรือท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการธรรมรับปรุณอยู่ฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพูดคุยแล้วก็เทศให้ฟังทุกวันนี่อยากจะเห็นองค์ท่านจริงๆก็คือตัวเป็นๆนะเจ้าค่ะก็ตามไปกราบนมัสการได้เลยแล้วก็มีปัญหาก็ไปซักถามกันได้เลยพระอาจารย์ก็จะแสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องของแก้ว3ประการซึ่งโยมคิดว่าน่าสนใจแน่นอนนะเจ้าค่ะก็ย้ำกันอีกทีนึงเป็นวันเสาร์ที่7มีนาคมก็คือในวันเสาร์หน้านี่เองแหละที่จะถึงนี้ในเดือนมีนาคมตั้งแต่ 9:00 นถึงเที่ยงท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมรับปรุณเช้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์หมดลงแล้วค่ะก็คงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกพร้อมพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโซหรือท่านพระครูสิทธิปากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะก็เข้าเดือนมีนาคมนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ